pierdolone, pierdolone. Gdzie ta kurwa poszła chodzić? Gdzie kurwa poszła chodzić? Bo się zabije za chwilę. Wy kurwy jebane. Wy skurwy syny. Wy kurwy pierdolone.